ในพระศาสนานี่เป็นการชักจูงคนให้เข้าวัดเข้าวาให้เสียสละความห่วงใยบางครั้งบางคราวได้อันนี้ก็นับว่าเป็นเนกขัมมะบารมีอย่างเช่นพวกญาติโยมมาบวชชีพราหมณ์กันอย่างนี้แหละเรียกว่าเราสละบ้านเรือนมาว่าประพฤติเนกขัมมะบารมีแม้จะได้ชั่วระยะเวลาสั้นก็ตามแต่มันก็เป็นบุญกุศลมากพอสมควรในขณะที่เราจำศีลอยู่เราฝึกตนสำรวมตนอยู่ด้วยดีไม่ให้จิตมันพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นให้จิตอยู่ที่กายจิตก็อยู่ที่จิตรักษาจิตของตนไว้ให้ตลอดวันตลอดคืนอย่าให้มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นเมื่อทำได้อย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่น้อยเป็นเนกขัมมะบารมีส่วนหนึ่งเนกขัมมะบารมีแปลว่าบารมีที่พยายามถอนตนออกจากกามคุณคำว่าเนกขัมมะบารมีนั่นแหละการที่เราสละบ้านเรือนมาทำตัวเป็นคนผู้เดียวสมาทานศีล8อย่างนี้เนี่ยในทางกายเนี่ยมันห่างมาแล้วแต่ยังในทางใจเราก็มาควบคุมใจเอาให้ใจมันอยู่ในปัจจุบันนี่อย่าให้มันคิดไปในเรื่องอดีตอนาคตถ้ามันกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้อะไรรู้ว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่แต่ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนนี่หายใจเข้ากำหนดรู้อย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้เข้าไปแล้วก็จะมองเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงจังบุญกรรมตกแต่งเรือนร่างอันนี้ให้จิตได้อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองถ้ามุขผู้มีปัญญามันก็อาศัยรูปร่างกายอันนี้สร้างบุญสร้างกุศลบารมีธรรมให้แก่กล้าขึ้นไปในตนเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงอย่างรู้ด้วยพระองค์เองแล้วว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้นั้นเพราะอาศัยสั่งสมบุญเหมือนอย่างตรัสภาษิตด้วยว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขทุกโขปาปัสสะอุจจโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ผู้ที่ต้องการความสุขก็ต้องเว้นจากบาปก็ไม่ทำบาปหาทางเว้นให้ได้เลยบาปนั่นคืออะไรบ้างฆ่าสัตว์หนึ่งลักทรัพย์หนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งกล่าวมุสาวาทหนึ่งดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหนึ่งบาปมีอยู่5อย่างเท่านี้แหละผู้ใดล่วงสิกขาบท5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นบาปบาปนั่นผัดแปลอีกไปทีหนึ่งก็แปลว่าอารมณ์ที่ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวเรียกว่าบาปเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจถ้าบุคคลไปทำบาปทำคนชั่ว5อย่างนั้นบ่อยๆคณะจิตใจก็จะเศร้าหมองขุ่นมัวไปแต่คนที่ไม่รู้สึกตัวมันไม่รู้หรอกว่าจิตใจตนเศร้าหมองอย่างไรไม่รู้ตัวถ้าผู้ที่มีสติตรวจการดูจิตใจตนอยู่เสมอมันก็รู้ได้ว่าจิตเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะอะไรในขณะนี้นะจิตใจเศร้าหมองนะเพราะเรื่องอะไรสาวคืนหลังดูมันต้องรู้ได้แน่นอนว่าเราต้องได้ทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทำบาปด้วยกายก็ทำบาปด้วยวาจาเช่นไปพูดถ้าไปพูดโกหกก็ไปพูดส ส่อเสียดให้เขาแตกสามัคคีกันพูดคำหยาบคายด่าแช่งโคดวงตระกูลของกันและกันไอ้คำด่าโมเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ชอบนักคนเฒ่าคนแก่แต่โบราณเท่าที่เห็นมานะเพื่อนมีพิธีเลยตองดอกสาบแช่งกันนั่นนะมีอะไรเขาไม่ทราบจำไม่ได้คงจะมีดอกไม้ทูบเทียนทูบเทียนโมนี่มั้งสาบแช่งคนที่เป็นที่ตนเห็นว่าเป็นศัตรูต่อตนเบียดเบียนตนแต่ตนก็ไม่มีอำนาจที่จะกำจัดเขาได้ก็เลยได้แต่สาบแช่งเอาขอให้ศัตรูนั้นชิบหายวายวอดอย่าได้เจริญรุ่งเรืองอะไรต่ออะไรว่ากันไปนั่นคนไม่รู้ก็เข้าใจว่าเป็นคำดีเนี่ยเป็นเรื่องดีการสาบแช่งอย่างนั้นนึกว่าคำสาบแช่งนั้นมันจะตกแก่คนที่เป็นศัตรูต่อตนนู่นนึกว่าคิดว่ามันจะไม่ตกต่อตัวเองนี่ที่จริงแล้วกรรมชั่วนั้นตนทำขึ้นตนพูดขึ้นมันจะเป็นของคนอื่นได้อย่างไรก็เป็นของตัวเองนะผู้มีเจตนาร้ายมุ่งร้ายต่อเพื่อนนี้นั่นเจตนาเป็นบาปเจตนาคือความคิดนึกอันประกอบไปด้วยความโกรธความพยาบาทนะเรียกว่าความคิดที่เป็นบาปนั่นแหละแล้วจะเอาไอ้ความคิดหรือเอากิเลสของตนบาปทำของตนนั้นโยนไปให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นรับเอางี้มันไม่ถูกต้องเมื่อคนนั้นเขาใจสูงอยู่ด้วยคุณธรรมแล้วจะไปโยนความชั่วเหล่านี้ให้เขายังไงเขาก็ไม่รับเอาความชั่วนั้นก็กลับย้อนคืนมาเป็นของตัวเองมันเป็นอย่างนั้น ตัวเองก็แบกเอาความชั่วนั้นไป เพราะฉะนั้นให้พากันจำพุทธภาษิตนี้ไว้การสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขเมื่อเราทำบุญมาโดยลำดับนี้เนี่ยเราเป็นสุขยังไงบ้างภายในจิตใจต่างคนต่างต้องกรวดดูจิตใจของตัวเองเมื่อกรวดดูมันย่อมรู้ได้ว่าเมื่อตนมีความสุขสบายอย่างนี้นะในขณะนี้จิตของตนมันนึกถึงเรื่องบุญกุศลอย่างนั้นหรือว่ามันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์อยู่เกิดปีติในพระคุณทั้งสามนั้นโยมันถึงมีความสุขใจสบายใจก็รู้เนื่องว่าตนนึกถึงทานการกุศลที่ตนได้ทำมาแล้วนึกถึงศีลที่ตนได้รักษามาเมื่อเห็นว่าตนได้รักษามาจริงทำบุญทำทานตนก็ได้ทำมาจริงอย่างนี้ก็ดีอกดีใจเกิดปีติขึ้นอันนี้แหละเรียกว่าการสั่งสมบุญน่ะบุญนั่นก็คือทำและพูดในสิ่งที่ทำให้ตัวเองก็รื่นเริงบันเทิงใจผู้อื่นที่คบหาสมาคมกับตนก็ดีอกดีใจร่าเริงบันเทิงใจเนี่ยนะเรียกว่าทำบุญขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าแต่จะให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นแล้วจึงว่าได้บุญการประพฤติดีอย่างว่ามานี่ถือว่าไม่ได้ไม่เป็นการทำบุญเข้าใจผิดไปการทำความดีทุกอย่างล้วนแต่เรียกว่าทำบุญทั้งนั้นเป็นบุญทั้งนั้นคือทำใจให้เบิกบานผ่องใสนี่คำว่าบุญนะให้เข้าใจไม่ใช่เป็นรูปร่างเหมือนผู้เหมือนคนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ได้แก่ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในดวงจิตนี้อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเมื่อมีอารมณ์อันดีเกิดขึ้นในใจใจก็ดีใจก็เบิกบานนั่นเรียกว่าเราสร้างบุญให้เกิดขึ้นในใจผู้มีปัญญาทั้งหลายเราต้องพยายามสร้างบุญนั่นให้เกิดขึ้นในใจของเราติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่าไปสร้างบาปขึ้นมา เมื่อเราสร้างบุญได้ติดต่อกันไปเรื่อยๆไอ้ใจเราก็เป็นสุขสบายไปเรื่อยๆไปมันเป็นอย่างนั้นความต้องการของคนเราในโลกนี้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์นะต้องการความสุขเหมือนกันหมดเลยอย่างเดียวกันนะไม่มีใครนะต้องการความทุกข์ไม่มีเลยแต่ตนต้องการความสุขแต่ไม่สะสมเหตุแห่งความสุขให้เกิดมีขึ้นในตนดันไปสะสมเหตุแห่งทุกข์ลูกมันจะได้สุขยังไงแล้วมันก็ได้ทุกข์เท่านั้นเนี่ยนั่นเนี่ยอย่างคนติดของเสพติดให้โทษต่างๆพวกนี้นะของพวกนี้ล้วนแต่มีแต่โทษไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวแต่คนผู้ติดผู้หลงผู้เมานั่นหมายความว่ามันไม่ได้คิดได้พิจารณาเหตุผลในของเสพติดให้โทษเหล่านี้ถ้าได้พิจารณาให้เห็นนะแจ่มแจ้งในใจแล้วมันไม่ดื่มไม่รับประทานกันหรอกไอ้ของหมู่นี้นะที่มันยังติดใจมันยังดื่มยังบริโภคกันอยู่นั่นแสดงว่ามันไม่ได้เห็นโทษแห่งการของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้เลยเหตุฉะนั้นมันจึงผูกใจมั่นอยู่ในของเสพติดเหล่านั้นหาเงินหาทองมันได้เท่าไหร่ก็เอาเก็บหอมรอมริบไว้เอาไปซื้อของเสพติดให้โทษนั้นมากินมาดื่มมาสูบอะไรหมดนี้แหละแม้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะเมื่อบุคคลไม่มองเห็นโทษของเรื่องนั้นๆแล้วมันละไม่ได้มันก็ติดตามไปเลยฮะนี่มันทำนี้เมื่อละกรรมชั่วไม่ได้ผมก็ทำกรรมชั่วเท่านั้นเองคนเราอ่ะกรรมชั่วก็เป็นใหญ่ในจิตใจยกจิตยกใจสู่บุญกุศลไม่ได้สู่คุณพระรัตนตรัยก็ไม่ได้เพราะว่าตนปล่อยให้กิเลสเหล่านี้มาครอบงำจิตอย่างหนาแน่นแล้วมันจะไปสร้างบุญสร้างคุณได้เกิดขึ้นในใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสาวกบางองค์ในครั้งพุทธเจ้านั้นดื้อด้านทุกทนเนี่ยไอ้ทำความดีอะไรก็ไม่งอกงามเจริญแต่หากอยู่ได้ในพรหมจรรย์นี้อยู่ถมไปแต่ครั้งพุทธเจ้าก็ดีอย่าว่าแต่สมัยนี้เลยดังนั้นพวกเราผู้ตื่นตัวกันอย่างนี้แล้วก็เอาเถอะพยายามไปพยายามไปอย่าไปเห็นแก่ปากแก่ท้องถ้าจำศีลแล้วควรจะไม่ได้อยู่ดีไม่ได้กินดีไม่ได้เที่ยวเพลิดเพลินบางคนนะเป็นงั้นจึงไม่ยินดีพอใจอยู่มารักษาศีลมาฟังธรรม แท้ที่จริงแล้วนะการที่บุคคลเพลิดเพลินมัวเมาไปในมรสพคบเงินในของซ่องเสพต่างๆหมู่นั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆนี่ท่านถ้าพูดได้มีปัญญาพิจารณาด้วยตนเองมันก็รู้ได้เลยรู้ว่าไม่มีสาระประโยชน์อะไรจริงๆนะนั่นเองมันต้องรู้เห็นด้วยตนเองถ้าพูดได้พิจารณานะถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นงั้นดังนั้นเมื่อผู้พิจารณาแล้วเบื่อหน่ายแล้วก็จึงถอนตนออกไปอย่างญาติโยมที่มาสมาทานศีล8อย่างนี้แหละนี่ก็แสดงว่าเห็นโทษแห่งกามคุณปรารถนาจะออกจากมันจึงค่อยขยับทีละน้อยทีละน้อยเอาเป็นอย่างนั้นขยับมากก็ไม่ได้กำลังไม่พอสร้างบุญบารมีไปเพียรพยายามภาวนาละกิเลสไปในตัวเลยการภาวนากับการละกิเลสเป็นคู่กันไปเมื่อการภาวนามันเข้มแข็งสมาธิตั้งมั่นดีจิตก็ย่อมกล้าหาญชาญชัยกล้าสู้รบคบกัดกับกิเลสต่างๆได้ ถ้าหากว่าจิตนี้ไม่ได้อบรมให้เป็นสมาธิให้มันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วมันจะไปมีกำลังสู้กับกิเลสตมานตัณหาอุปทานต่างๆนั้นไม่ได้เลยมีจะถูกมันจูงไปตามอำนาจของมันเลยนี่ลองพิจารณาดูตัวของเราทุกคนเมื่อเราต้องการความสุขแล้วก็ให้สะสมบุญกุศลให้มันมากบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลการภาวนานี่นับว่ามีคุณค่ามหาศาลจริงๆนะขอให้พากันบำเพ็ญไปเถอะอย่าไปอ้างอุปสรรคอย่างโน้นอย่างนี้อย่างศีลอุโบสถอย่างนี้ถึงไม่ได้เข้าวัดเข้าวาถึงวันพระวันศีลมาเท่านั้นเราจุดธูปเทียนบูชาพระกราบไหว้สวดมนต์พอสมควรแล้วเราก็มาอธิษฐานจิตเข้าใจจะนั่งสมาธิด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ขอให้จิตใจข้าพเจ้าสงบระงับลงไปจากบาปอกุศลต่างๆอย่าได้เกิดมาครอบงำจิตใจข้าพเจ้าเมื่ออธิษฐานใจนี้แล้วก็ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปสติก็กำกับความรู้สึกอันนั้นอยู่เมื่อรู้ความรู้อันนั้นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่คิดไปทางไหนอ่ะถ้าอยากคิดผู้มีนิสัยชอบคิดกว่ามันคิดพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในใจเสมอไปถ้าผู้ที่ไม่ชอบนึกพุทโธก็เพ่งลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นนิมิตเครื่องหมายของชีวิตถ้าลมหยุดลงเมื่อใดแล้วชีวิตนี่ก็หาความหมายไม่ได้เลยเหมือนกับท่องกล้วยที่เขาติดตัดทิ้งไว้บนพื้นดินอยู่นานไปวันคืนไปมันก็มีแต่เน่าเปื่อยผุพังไปท่อนกล้วยนะฉันใดร่างกายของคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อจิตวิญญาณถอนออกจากร่างนี้แล้วอย่าฝังอย่าเผาลองดูสิเอาไปวางไว้บนพื้นดินนั่นไม่กี่วันมันก็เน่าเฟะเลยส่งกลิ่นตลบไปทั่วเลยไม่มีส่วนใดไม่จะหอมแม้แต่น้อยหนึ่งไงร่างกายอันนี้นะอันมันหอมนั้นคนส่วนมากก็เอาน้ำอบน้ำหอมพรมเข้าไปเอาแป้งมาทาเข้าไปเกิดน้ำเกิดนวลขึ้นมาทำให้คนทั้งหลายมองเห็นตาค้างหนว่าเกิดสนใจความงามของผู้นั้นแท้ที่จริงแล้วมันเอาวัตถุภายนอกนั้นมาประดับประดามาเอื้อบไว้ต่างหากหรอกมันจึงสำคัญว่าสวยว่างามไปแต่ถ้าปล่อยตามธรรมดาของเราไม่มีอะไรสวยงามเลยเราต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้อย่าไปกลัวว่ารสชาติของกามคุณนี่มันจะจืดชืดไปหมดก็ให้มันจืดนั่นแหละดีนะอย่าให้มันมีรสอร่อยอยู่ถ้ามีรสอร่อยอยู่แล้วเดือดร้อนจิตนะโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี่นะจะเป็นหญิงก็ตามชายก็ช่างถ้าหากว่าไปชื่นชมยินดีกับความรักความใคร่ความพอใจที่เกิดขึ้นในจิตใจตัวเองเนี่ยมันก็เดือดร้อนแล้วเข้าทำนองที่ว่าร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เดือดร้อนแล้วให้สังเกตดูถ้าผู้ใดหากว่าลงตกลงได้เมื่อได้ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูร่างกายอันนี้เห็นตามเป็นจริงแล้วก็เห็นลงไปว่าควรปลงควรวางควรปล่อยไม่ควรยึดถือเลยร่างกายอันนี้นะเอาถ้าไม่ยึดถือร่างกายนี่จะไปอาศัยอะไรอยู่จิตนี่ก็อาศัยร่างกายนี่อยู่ไม่ใช่เหรอจริงจิตนี่อาศัยร่างกายนี่อยู่แต่แล้วมันเมื่อมันไม่มีคุณธรรมแล้ว มันหลงยินดีหลงยินร้ายหลงเสียใจเศร้าโศกไปตามร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นแหละถ้ามีใครมากระทบกระทั่งหน่อยหนึ่งเข้าก็เสียอกชกใจมันอย่างนี้การที่จิตอาศัยในร่างกายอันประกอบไปด้วยอวิชชาตัณหานี่นะปล่อยให้อวิชชาโมหะหุ้มห่อจิตใจอยู่นี่ใจไม่รู้ความจริงของชีวิตนี่ตามเป็นจริงมันมีแต่ยึดแต่ถืออยู่อย่างนั้นฉะนั้นเมื่อความตายใกล้เข้ามาถึงแล้วยังละความเห็นอันนั้นไม่ได้มันจิตใจมันก็ค่อยเขไปทั่วแล้ววันนี้นะเอ๊ะจะไปทำที่พึ่งที่ไหนหนอมองดูใจตัวเองก็ไม่ตั้งมั่นเลยงอนแงนคอนแคนอยู่นั้นอันนี้แหละให้พึ่งเข้าใจที่ว่าเราบางคนภาวนาไม่เป็นมันจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้จักขั้นตอนนะอันเมื่อจิตมันพุ่งซ่านมากๆมันผิดหวังอะไรต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างมันเสียใจเศร้าโศกไม่เป็นอันกินอันนอนอย่างนี้นะก็ควรจะรู้ตัวเลยเนี่ยรู้ตัวถามตัวเองเนี่ยทำไมยังไปเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ใช่เลยเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันเป็นไปตามใจหวังทุกอย่างมันจะได้มาแต่ที่ไหนนี่ถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็คลายนะเป็นความจริงไงถ้าทุกสิ่งมันบังคับบัญชาได้อย่างนี้จิตดวงนี้แหละก็จะไปอธิษฐานให้ร่างกายนี้มีกำลังเรี่ยวแรงดีมีอายุยืนยาวนานให้ไปได้ตามประสงค์อย่างนี้นะแต่ปัญหาเป็นอย่างนั้นไม่กว่านี้นั่นแหละต่างคนต่างก็อมกิเลสไว้ในใจอย่างนี้ทำความเข้าใจกันก็ไม่ได้หันหลังให้แก่กันและกันอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันต่างคนต่างก็ถือมันในความเห็นของตนแล้ววันนี้ก็ไม่ยอมหันหน้าเข้าเจรจากันผู้ใดมีความขัดข้องมองใจอะไรก็ระบายออกมาสู่กันฟังแล้วก็จะได้แก้ไขให้มันดีงามขึ้นด้วยความประพฤตินั่นน่ะเมื่อเราได้หันหน้าเข้าเจรจากันเป็นอย่างนั้นถ้าแต่คนดังอยู่ไม่มีใครให้อภัยต่อใครเลยอย่างนี้นั่นแหละมันเป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปนะให้เข้าใจถ้าเราได้หันหน้าเข้าหากันปรึกษาหาเลือกันถ้ารู้ว่าใครผิดก็ขอโทษผู้นั้นซะผู้นั้นก็อโหสิกรรมไม่ไปซะเช่นนี้ละเวรทั้งหลายมันย่อมระงับไปมันไม่ติดตามไปสนองเลยต้องเข้าใจอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าโกรธกันนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเกลียดกันนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นทีแรกมันก็โกรธกันนิดๆหน่อยๆแล้วเนี่ยแต่คันเมื่อต่อไปต่างคนต่างไม่ระวังจิตใจเผลอไปอาศัยเหตุภายนอกกระทบเข้ามาอีกบัดนี้ความโกรธมันก็รุนแรงขึ้นมามันได้เชื่อนั่นเนี่ยมันก็ทำใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วไอ้เป็นอย่างนี้จิตใจของคนเรามันหนึ่งได้เป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้เพราะฉะนั้นจึงสรุปลงว่าอะไรอะไรมันก็ลงอยู่ที่ใจนี่แหละ